Soki o moni moninga e azali na ba chance motema likunya te o moto na moto na ba chance na ye Soki o moni moninga e asali azwi ye kolanda te o moto na ba chance na ye Bilanda landa Kisengo na mokili e silanda te o Bilanda landa Kisengo na mokili e silanda Bilanda landa e Bisengo mokili e silanda te o Bilanda Mote mali kunyate o na moninga oyo asali azwi Yo peluka ya yo e moto na moto na sa depana ye Soki o moni moninga e asali azwi ye Kolanda te o moto na sa depana ye Bilanda landa Isengo na mokili e silanda te o Bilanda landa e Isengo na mokili e silanda Bilanda landa e Isengo na mokili e silanda te o Bilanda landa Isengo na mokili e silanda te o Bilanda landa Isengo na mokili e silanda Bilanda landa e Bisengo mokili e silanda te o Bilanda landa Hein Sukume Bilanda landa, alaf, sukune.